autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Radio Młodych Bandytów, wejmy na jednej fali. Witam, dobry wieczór, kłania się Piotr Klat, animator nocnej audycji w Trójce. Nocą w secie Radio Młodych Bandytów, czyli oazie ludzi może starszych wiekiem, ale młodych duchem, preferujących prawdziwą muzykę rockową bez iluminacji współczesnych chwil Blichtru i Tandety. W trzeciej godzinie poniedziałku, czyli od godziny drugiej do godziny trzeciej, gram to, co nam wszystkim umili noc, a Polakom w innych destynacjach świata przypomni Trójkę z jej najlepszych lat. Wydawcą audycji jest Aleksandra Budka, a realizuje audycję Tomasz Domaracki. Tradycyjnie zaczynam od wizytówki autora. Powieki przymykam, a oczy jak klej, drewnem tekowym barwione. Dotykam na oślep sukienki jej, tej części po drugiej stronie. W ustach landrynki, a w głowie tlen, jaszczurką są moje dłonie. Ślizgują się niczym przyjemny sen, jak nitka zszywają skronie. A czasem, kiedy noc się dłuży, w beznadziejności kałuży, papieros znużonym tonem, to dźwięk wydany klaksonem. Porannej kawy filiżanką jest najlepszym pokazem sezonu. Wypełniam ostatni w życiu test, to klucz do jej zamka sezamu. Jestem kiperem, a ciało jej to festiwal wykwintnej kuchni. Pierwszy dzień reszty życia wlewam do szklanki, wypełniając jej pustki. Pod semaforem swoim kucam dziś, czekając na lepsze zdrowie. Rozbrajam nocy i dnia, zawiść moje plany są ciągle w budowie. Ale w końcu musi nadejść sens i ten dzień, i jego dźwięk jak Biblia. Koszmary zdejmą z moich rzęs, skończy się moja perfidia. A czasem, kiedy noc się dłuży, w beznadziejności kałuży, papieros znużonym tonem, jak dźwięk wydany klaksonem. Przypomina mi kwiat słonecznika, przy którym się w uśmiechu znika, który zawsze wędruje za słońcem po horyzont zwany świata końcem. I chociaż tekst brzmi infantylnie, to podaję go szczerze, doszylnie. Ja jestem słonecznikiem na łące, ona słonecznika słońcem. Ja jestem słonecznikiem na łące, ona słonecznika słońcem. Ja jestem słonecznikiem na łące, ona słonecznika słońcem. Ja jestem słonecznikiem na łące, ona słonecznika słońcem. Ja jestem słonecznikiem na łące, ona słonecznika słońcem. Słonecznik, piosenka o dziewczynach Powstania Warszawskiego, 23 lata po 1 sierpnia 1944 roku. Miron Białoszewski w pamiętniku z Powstania Warszawskiego pisał: pamiętam, że było dużo tramwajów, samochodów, ludzi i że zaraz po wyjściu na rogu Żelaznej uświadomiłem sobie datę 1 sierpnia i pomyślałem sobie chyba słowami 1 sierpnia. Święto słoneczników. A na jakim skojarzeniu słoneczniki? Bo że wtedy kwitną i nawet przekwitają, bo dojrzewają, i to, że byłem wtedy bardziej naiwny, sentymentalny, niewycwaniony, po czemu i czasy były naiwne, pierwotne, nieco beztroskie, romantyczne, podziemne, wojenne. O tym była piosenka zespołu Róża Europy. A tymczasem Three Doors Down, Let Me Be Myself, drugi singiel z czwartego albumu, historia jaskiniowców, opowieść o tym, że trzeba być sobą. I guess I just got lost being someone else. I tried to kill the pain, nothing ever helped. I left myself behind somewhere along the way, hoping to come back around to find myself someday. Lately I'm so tired of waiting for you to say that it's okay. But tell me, please, will you one time just let me be myself so I can shine with my own light? Let me be myself. Would you let me be myself? It's time to make my way into the world I knew, and then take back all of these times that I gave in to you. Lately I'm so tired. So I can shine with my own light. Let me be myself. Please, will you one time let me be myself? So I can shine with my own light. Let me be myself for a while, if you don't mind. Let me be myself. So I can shine with my own light. Time. Ooh, let me be myself. Let Me Be Myself, Three Doors Down z Mississippi. A teraz przenosimy się do Ohio, do Cincinnati. Afghan Wings, zespół znany zarówno z własnej twórczości, jak i nagrywania własnych wersji piosenek innych wykonawców, jak na przykład z repertuaru The Rolling Stones, czy wziętych od mistrza obajdurzenia Mr. Neila Younga, czy od księcia Prince'a, czy panny PJ Harvey, czy wreszcie dyskotekowego The Fugees. Ale najlepiej chyba szło im z własną historią. Między innymi Into the Floor. Feel it rise, come. Amberlin. Breaking. Breaking, sympatyczny, sympatyczny przebój, utwór bez zobowiązań. Piosenka o niczym ważnym, ale bujająca biodrami w sposób bezawaryjny i nieskomplikowany. Piosenka amerykańskiego zespołu rockowej Kamandy, Amberlin. Na liście Rock Songs w roku 2009 Breaking zmieściła się wśród 40 najlepszych kawałków rockowego tortu dla tamtego okresu. Na tej liście nie było wielu, moim zdaniem, lepszych w tym czasie utworów. Moimi faworytami w tamtym okresie byli m.in. Black Rebel Motorcycle Club, grupa San Francisco, psychodelia godna uwagi, ambient i romantyzm dźwięku. Generalnie grupa, z którą warto obcować. Nocą świetnie prowadzi tam, gdzie podróżujemy, zarówno na jawie, jak i we śnie. Posłuchamy? Może zaczniemy od przeboju Echo. Maybe your little fire, you've been drowning your own desires. But every time I see you smile, the heavens move. Someday you'll make it out, and you feel your heart break the sound. Everybody. Black Rebel Motorcycle Club, czyli BRMC, Echo na początek, a przed chwilą Love Barnes. A za chwilę Ben Folds, czyli Benjamin Scott Folds, od 30 lat aktywny na scenie, nie tylko w Ameryce. Państwo mogą kojarzyć gościa z kapeli Ben Folds 5 z Karoliny Północnej, gdzie ten utalentowany pianista udzielał się od roku bodajże 1993, a singiel owej komandy pod tytułem Brick został sklasyfikowany aż na 6 miejscu listy Modern Rock Tracks, listy przebojów, która od 1988 roku jest regularnie opracowywana przez amerykański magazyn muzyczny Billboard. My posłuchamy jednak dwóch innych wielkich przebojów tej formacji. To będą piosenki Do It Anyway oraz Smoke. Trust on the line, it's risky. People love to tear that down. Let them try, do it anyway. Risk it anyway. And if you're paralyzed by a voice in your head, it's the standing still that should be scaring you instead. Go on and do it anyway. Do it anyway. There'll be times you might leave before you look. There'll be times you'll like the cover, and that's precisely why you'll love the book. Do it anyway. Do it anyway. Tell me what I said I'd never do. Tell me what I said I'd never say. Read me off a list of the things that I used to not like, but now I think are okay. Sometimes it's not subjective, wrong and right. Deep down you know it's downright wrong, but you're invincible tonight, so you do it anyway. It's done, you did it. Despite your grand attempts, the chips are set to fall, and all the stories you might weave cannot negotiate them all. Do it anyway. Be honest anyway. Tell me what I said I'd never do. Tell me what I said I'd never say. Read me off a list of the things I used to not like, but now I think are okay. So very hard to say, and watch the trust and joy all drain from her innocent face. But you must do it anyway. It sucks, but do it anyway. Call it surrender, but you know that's a joke. And the punchline is you were actually never in control, but still surrender anyway. Tell me what you said you'd never do. Tell me what you said. I think you're okay. Yeah, yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa, whoa. Everybody knows that you just gotta do it anyway. Do it anyway. Do it anyway. A, właśnie się skończyło się. Aś tak rozmarzyłem i zamyśliłem przez moment. Ben Folds Five z północnej Karoliny. Sympatyczna muzyka bezkolizyjnie sącząca się wieczorową, a w zasadzie chyba nocną porą. O, muszę się obudzić. Nie inaczej będzie za chwilę, nie inaczej będzie później, czyli za moment. Nie inaczej... czyli fajnie. The Breeders, projekt poboczny basistki Pixies, Kim Deal, tej ciekawej niewiasty, takiej lekko pucłowatej, krótko ostrzyżonej, bardzo dobrze grającej na gitarze basowej. Indie rock w żeńskim wydaniu, fajny rock and roll, Wait in the Car oraz Blues at the Acropolis to przed nami. Monuments. The Breeders, Wet in the Car oraz Blues The Acropolis. Amerykańska muzyka indie rockowa. W Ameryce pozostaniemy jeszcze przez chwil kilka. Zagra bowiem grupa Broken Bells. Zespół grający muzykę z gatunku także tego samego, który wykonywała formacja The Breeders, czyli taki indie rock łamany przez rock alternatywny. Broken Bells od 2009 roku grają, w tamtym roku założeni przez Briana Bartona, bardziej znanego fanom rock'n'rolla jako Danger Mouse. Barton zresztą był producentem wielu zacnych zespołów. Między innymi produkował piosenki formacji Gorillaz. A w 2014 roku, w lutym, Broken Bells wydali fantastyczny album zatytułowany After the Disco. Świetne recenzje. No i przede wszystkim bardzo dobre przyjęcie publiki. Amerykański magazyn Alternative Press ocenił album w skali 5 gwiazdek. W skali 5-gwiazdkowej na 4 gwiazdki, przepraszam. A dwutygodnik Rolling Stones dał w skali 5-punktowej 3,5 gwiazdki. Także bardzo zacne oceny. To po prostu dobra kapela. Posłuchamy dwóch piosenek. Broken Bells przed nami w takim razie, Holding On for Life oraz Mongrel Heart. About the turn out the lights or say goodbye. If you don't answer what you want. Broken Bells, a dziś jeszcze zmieści się Keep It Simple grupy Cobra Starship. Cobra Starship z Nowego Jorku. Pierwszym pomysłem na nazwę zespołu była nazwa Hot Child in the City. No ale jeden z muzyków miał kurtkę wzorowaną na, nawet nie wiem na czym, na dyskotekach chyba lat 80. Na tej kurtce był napis czy emblemat Cobra Starship. No i tak cały zespół postanowił się nazwać. 12 lat temu wybrali rock'n'rollowanie jako zawód wykonywany. Są bardzo mocno wspomagani przez fanklub, który jeździ za nimi i tworzy pewnego rodzaju ganga, w zasadzie klan. Nazywa się Cobra Clan. No, Keep It Simple, tak, to ten utwór. Simple now. Time keeps To wszystko dziś w nocy w audycji Radio Młodych Bandytów, czyli w dyskotece Domu Starców, sanatorium ludzi młodych duchem preferujących muzykę, niekoniecznie z list przebojów kreowanych przez reklamodawców. Na koniec The Sisters of Mercy. Za uwagę dziękuję wydawca audycji Aleksandra Budka, Tomasz Domaracki realizujący audycję, ja Piotr Klat. Do godziny trzeciej podwiozą nas siostry miłosierdzia utworem Lucrecia My Reflection. Dziękuję.